Leroy Merlin znajdziesz wielofunkcyjny odkurzacz do zadań specjalnych Kärcher WD3. Ma funkcję wydmuchu powietrza, moc 1000 W, pojemność 17 litrów. Już za 239 zł. Leroy Merlin. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 18 lutego, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dwie dawki szczepionki otrzymało już prawie 775 tysięcy osób. W zachodniej części kraju roztopy, na wschodzie mróz. Pogoda dzieli Polskę. MSWiA chce uregulować status zwierząt w służbach państwowych. Do dziś w Polsce wykonano 2 385 tysięcy szczepień, tak poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Odpowiedzialny za program szczepień minister Michał Dworczyk poinformował podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia, że celem na pierwszy kwartał jest wykonanie 3 milionów szczepień. Na razie jednak nie udało się zaszczepić wszystkich osób z tak zwanej grupy zero, czyli lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu medycznego. Minister Dworczyk wyjaśnił, dlaczego tak się stało. 15 stycznia otrzymaliśmy informację od firmy Pfizer o ograniczeniu dostaw. W konsekwencji to przełożyło się na szczepienia, a że mieliśmy już ustalony kalendarz szczepienia seniorów, to nie chcieliśmy przepisywać seniorów i zdecydowaliśmy się opóźnić nieco dokończenie szczepienia tej grupy zero. Niestety w kolejnych tygodniach opóźniły się również i zmniejszyły dostawy kolejnych firm. Z danych ministerstwa wynika, że dwie szczepionki otrzymało już prawie 775 tysięcy osób. Pierwszą dawkę otrzymali także pensjonariusze i pracownicy domów pomocy społecznej. W zachodniej części kraju roztopy, na północnym wschodzie mróz sięgający nocą 20 stopni poniżej zera. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zwraca uwagę na duży kontrast termiczny w Polsce. Na zachodzie kraju, gdzie dominuje polarne morskie i ciepłe powietrze, słupki rtęci osiągną wartości typowe dla przedwiośnia, mówi synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski. To będzie na tyle ciepłe powietrze, że na krańcach zachodnich województwa dolnośląskiego będziemy mogli zobaczyć na termometrach 9 stopni na plusie. Cały zachód będzie ciepły, bo pozostała część to temperatury od około 1 do 5 na plusie. W tym samym czasie na północnym wschodzie wciąż obowiązuje ostrzeżenie przed silnymi mrozami. Suwałki minus 10 stopni Celsjusza, taka będzie maksymalna wartość, a Warmia, Mazury oraz województwo lubelskie tam około od minus 8 do minus 6. Także to jest właśnie różnica pomiędzy arktycznym powietrzem, które zalega na wschodzie, kontra polarnym, morskim, ciepłym, które zalega na zachodzie naszego kraju. Po południu możliwe są opady deszczu w południowej części kraju. Tam IMGW ostrzega przed oblodzeniem i gołoledzią. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce uregulować status zwierząt w służbach państwowych, głównie w policji. Służby podległe MSWiA mają 1207 psów i 62 konie. Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Kamiński mówi, że będzie to pierwsza próba uregulowania tej kwestii. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazuje do prac rządu projekt ustawy całościowo regulujący status zwierząt w służbie. Od dnia ich doboru do służby do ich ostatnich dni, bowiem ustawa przewiduje dla zwierząt dożywotnie utrzymanie i dożywotnią opiekę weterynaryjną finansowaną przez państwo polskie. Po trafieniu do rządowego wykazu projektów legislacyjnych nowe zapisy mają być konsultowane przez kilka dni i następnie zostaną skierowane do Sejmu. Autorzy zakładają, że vacatio legis dla nowych przepisów po ich uchwaleniu będzie trwało 3 miesiące. Ambasada Chin w Pradze zareagowała na wypowiedź czeskiego kardynała Dominika Duki, który powiedział, że koronawirus wydostał się z laboratorium podczas prac nad bronią biologiczną. Praskie arcybiskupstwo odpowiada, że słowa kardynała należy traktować jako jedną z hipotez dotyczących pochodzenia wirusa. Chiński wirus unikł biologiczne zbranie. Wygłaszając homilię w praskiej katedrze Świętego Wita, kardynał Dominik Duka nazwał koronawirusa chińskim wirusem i zasugerował, że wydostał się on z laboratorium podczas prac nad bronią biologiczną. Przekonani są o tym wojskowi specjaliści na całym świecie, którzy boją się lub nie mogą o tym mówić, powiedział kardynał. Na jego słowa zareagowała chińska ambasada. W opublikowanym przez nią oświadczeniu podkreślono, że eksperci Światowej Organizacji Zdrowia uznali za wysoce nieprawdopodobne, aby pandemię zapoczątkowało wydostanie się nowego wirusa z laboratorium. Rzecznik praskiego arcybiskupstwa Jiří Prinz powiedział, że kardynał Dominik Duka mówił w kazaniu o jednej z hipotez wyrażanych przez część przedstawicieli czeskiego wojska. Czeskie Ministerstwo Obrony odrzuciło jednak te spekulacje. Wojciech Stopba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spalina oddycha. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Jedenaście minut po godzinie 13 do Akademii Wystąp. Dzień dobry panowie. Dzień dobry, przed nami Marcin Wolski. I Łukasz Szwed, ale żeśmy się przedstawili na odwrót. Bardzo dobrze, to taki stary myk. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak sobie myślałem, piękna pogoda za oknem, śnieg i tak dalej. I przypomniałem sobie PRL. No, my jestem starszym człowiekiem i wie pan, co było w tym PRL-u najbardziej ciekawe? Że żyjąc w PRL-u, byśmy sobie nie zdawali do końca sprawy, jak paskudny, bury i szary jest ten świat, w którym żyjemy. To uświadamiali nam przybysze z zagranicy, a nawet czasami my sami, kiedy na jakiś czas wyjeżdżaliśmy. To, powrót do Polski, zwłaszcza na przykład zimą, do portu w Gdyni na pokładzie Batorego. Doświadczyłem tego w 80 roku, wracając z rejsu na Morze Karaibskie, był jak uderzenie pięścią w czoło. I nie dziw, że wrażliwsi usiłowali sobie jakoś tę rzeczywistość osłodzić, jakoś wyobrazić sobie światy ciekawsze, piękniejsze i lepsze. No, jak byli tak znakomitymi poetami jak Jonasz Kofta, to rzeczywistość przybierała kształty bajecznego Singapuru. Ja tylko dodam, że pierwszym obcokrajowcem, którego zobaczyłem, był Irlandczyk i był strasznie brzydki. A przed nami... To ja muszę panu tak wrócić, że pierwszego Murzyna, wtedy nie wiedziałem jeszcze, że nie wolno na Murzyna mówić, Murzyn zobaczyłem z okazji festiwalu studentów, który odbył się w Warszawie w 1955 roku. A my posłuchajmy listu z Singapuru. Pomarańczowo-złotym Singapurze w burze, gdy deszcz gorący trąca liście palm, a pociemniałe niebo z ziemią łączy oparł zenitalny szal. W gorąco otępiałym Singapurze w burze pod wiatrem gnął się bababów pnie. Tam sercem uwięzionym w moskitierze przyzywam imię tłe. Tam, tam, daj-da-dam, ra-du-du-du-dam, tym, tam, tym, tam. Zakwitła gdzieś w tropikach tęsknota moja dzika, nostalgia po przejrzystych tamtych dniach. Tu dzień jest wciąż za długi, tu krzyczą wciąż papugi, a deszczu smugi, smugi, smugi biją w dach. Tu bredzi wciąż malaria, jak ryba w snu akwariach. Chcesz głową dziko tłuc w zielonym szkle? Wciąż błagam twojej łaski, z wysiłkiem składam głoski, a małpie wrzaski, wrzaski, wrzaski słyszę w tle. Tam, tam, tej-ram, ra-ry-ry-ry-ram, tam, tam, tam, tam. W pomarańczowo-wonnym Singapurze, w burze, gdy deszcz gorący plącze sztury lian. Tam z głową ociężałą od odurzeń wspomina ciebie pewien pan. W zielono-jadowitym Singapurze, w burze, schronienia szuka zmokły rajski ptak.

I to było po prostu pewne odkrycie. Nagle znalazłem i przyjaznych ludzi podobnie myślących, i miejsce, gdzie za pewien czas mogłem jednak coś opublikować. Były to złote czasy polskiej fantastyki, która w odróżnieniu od literatury głównego nurtu mówiła o czymś. To zaczęło się oczywiście od Lema i jego przewrotnych bajek, robotów, w których można było doczytać się aluzji na temat PRL-u. Zwłaszcza była taka baśń, już nie pamiętam, 11 czy 13, w którym rzecz się działa na planecie opanowanej przez roboty, po czym okazało się, że są to wszystko ludzie, którzy te roboty udają. No i to była wspaniała metafora naszego systemu. Podejrzewam, że każdy z nas, fantastów, gdzieś brał czerpą inspirację właśnie z tego opowiadania. Trafiłem do fantastyki, tam poznałem tak znakomitych ludzi, jak na przykład Janusz Zajdel, pionier naszej fantastyki, no i cała plejada, wnuk Lipiński, Sterk Wiśniewski, znakomitych naprawdę, Rafał Ziemkiewicz później młody tam doszedł, autorów, którzy opowiadali PRL w jedyny dający się sposób do opowiedzenia. Właśnie poprzez fantastykę. No i muszę powiedzieć, że bardzo mi to się podobało, aczkolwiek nigdy nie trafiłem do takiego twardego nurtu fantastyki technicystycznej. Zawsze było to gdzieś zawieszone między baśnią i satyrą. Ja nie wiem, co pan ma w tej chwili pod dużym palcem. Czy ma pan może piosenkę o kosmitach, czy też już kolejny odcinek właśnie mojej na poły fantastycznej, na poły baśniowej dystopii matriarchat. Co pan tam ma? Proponuję matriarchat, czwarty odcinek. Grupa Płaskich siedziała w domu Hugona, nazwanego przez wszystkich Hugonetką, drżąc ze strachu i porannego chłodu. Nikt nie myślał o kosmetyce czy porannej toalecie, wiedząc, że dzień 12 czerwca 2200 roku zapisze się czarnymi zgłoskami w ich kostiumowych życiorysach. Mamy niewiele czasu, panowie? Tak. Zaproponujcie coś. Zaraz. Proponować jesteśmy zgubieni. Tak. Pewnie wkrótce patrole weryfikacji płci ruszą na miasto i wycedzą nas jak fusy z tłumu. Nie pomogą najlepsze kostiumy. O dolorz nasza, opechu. 40 lat konspirowaliśmy się w tym mieście. Nie zaniedbaliśmy niczego. Osiągnęliśmy względny dobrobyt, a teraz przez głupi przypadek co? Powrót do rezerwatu. Albo bunt. Mają nad nami przewagę liczebną i fizyczną, a nie piśniemy. A poza tym są bezwzględne. Zażywają codziennie pastylki antyamo i dzięki nim uodpornione są zarówno na litość, jak i miłość. Marcin Wolski, Matriarchat, część czwarta. Niebo poróżowiało jak wstydliwy łosoś. Z mgły wyłoniły się kamieniczki, ratusz w kształcie naparstka i wszystko. Miejskie monumenty, sławny pomnik maszyny do szycia, obelisk imienia Szydełka oraz kompozycja przestrzenna zwana Żelazko. Zaraz też pojawiły się brygadki porządkowe, zdejmujące papiloty z krzewów i pnączy oraz nocne koszulki z kamieniczek czekających na poranny makijaż. A tam już przystępowały do pracy młodzieżowe pucgróbki z ogromnymi puderniczkami, pędzelkami i szczoteczkami. Tu podkreślano okna wykrojone w migdałek, ówdzie nakładano róż na ścianki, czerniono wycieraczki i szminkowano soczyście wyciosane futryny i portale. Atoli przez te wszystkie codzienne zabiegi przezierała jakowaś nerwowość, wyczekiwanie, niepokój. Plotka, Płascy są wśród nas, podawana z uszka do uszka, nabierała rozpędziku. Rosły nastroje radykalne i skrajne. Czekano tylko na decyzję Rady. Szanowna Rado Gospodyni i Obywatelek, nie muszę wam opisywać grozy sytuacji. Nie po to był wielki sufraż, by dziś płascy mogli spokojnie kryć się wśród nas, nadużywając naszej łatwowierności. Rozpoznamy ich i przegnamy na powrót do rezerwatu. Nie możemy żyć w strachu, że płascy znowu zechcą przejąć władzę, odrodzić technikę, wrócić do wojen, sporów i szaleństw. Nie, moje drogie panie, nie możemy do tego dopuścić. Zgadzam się z panią Zosieńką całkowicie, całkowicie. Musimy zacząć od skontrolowania naszego grona, następnie podzielimy miasto na 15 rejonów, które systematycznie przeczeszemy. Bardzo dobry pomysł, pani Irenko, ale mam lepszy. Dziś w południe zbierzemy całą ludność na placu przed ratuszem. I wtedy... Plan był tak perfidny, że aż nie godzi mi się go przytaczać. Nie ulegało wątpliwości, że koniec płaskich jest równie bliski jak haniebny. A jednak w tym strasznym mieście, pełnym domków zapinanych na eklerki i fontan z bitą śmietaną, dwoje ludzi zupełnie pod prąd wydarzeń poszukiwało odpowiedzi na pytanie, którego od 40 lat nikt nie zadawał. Do dzieł zakazanych nie mam dostępu, a nasza literatura nic o tym nie mówi. Jak myślisz, Ted? Co to może być ta miłość? Do czego potrzebny był babci dziad? No, 8 godzin nad tym myślimy. Powtarzam ci. No. Całe życie żyłem w rezerwacie. Jesteś pierwszą kobietą, którą widzę. No, skąd mam cokolwiek wiedzieć? Nie mogę wymyślić od razu tego, na co prawdopodobnie składały się doświadczenia całych pokoleń. Brak mi punktu wyjścia. Nie wiem na przykład. Nie wiem, dlaczego stary Phil, wspominając o kobietach, tak dużo uwagi poświęcał nogom. A może był po prostu systematyczny? Może. Ale dlaczego ja tak lubię głaskać twoje włosy? A propos. Wiesz? Pachniesz cała miodem i mlekiem. Podoba ci się to? Bardzo. Albo na przykład ciągle nie wiem, dlaczego wy wszystkie nazywacie nas płaskimi. A stańmy obok siebie prosto. Co? Widzisz? Ty jesteś płaski, a ja jestem... Cholera. To interesujące, wiesz? No, nigdy nie zwróciłem na to uwagi. No widzisz? Wiesz, smutno mi. Z tego, co mówią dziś wszyscy, dzisiaj pewnie rozdzielą nas. Was przepędzą do rezerwatu, mnie każą łykać anteamo. A mnie jest tak dobrze przy tobie. A gdyby można temu zaradzić, ale co? Jak? No wszystko przez to anteamo. Gdyby kobiety nie zażywały tych pastylek, byłyby wam posłuszne i pokorne, ale niestety. Zażywają je codziennie o 10:00 publicznie na rynku przed ratuszem. Zaraz. A jak wygląda to anteamo, co? Takie małe, żółte pigułki. Przechowywane są w piwnicy ratusza. Mogę ci tam nawet zaprowadzić. Krata jest obluzowana. Jak byłam mała, chodziłam tam się bawić w sklep. Ted, dlaczegoś tak spoważniał? Hasło. Patriarchat. Odzew. Kulturysta. Chodźcie, panowie, chodźcie. Następny. Hasło. Patriarchat. A. Odzew. Kulturysta. Dobrze. No to chyba są wszyscy. Tak. Tak, no mamy w tej piwnicy zebranych wszystkich mężczyzn naszego miasteczka. No. Jest nas za dużo. Kobiety mają przewagę liczebną. I co możemy naszym zaproponować? Co? Ucieczkę? Nie wiem, jaki szatański plan powzięła Rada Niewiast. Wolałem nie pójść na ostatnie posiedzenie. Wiem jedno. Jeszcze dziś spróbują wyłapać nas jak myszy. Ja do rezerwatu nie wrócę. Gdybyśmy tak potrafili być bezwzględni jak one. To by się nawet dało załatwić. Z zasady nie zażywaliśmy antyamo. Tak, raz. Gdyby jednak dziś wziąć pastyliki, co? Dajcie mi. Dajcie mi, jak stanę się taki jak one, to zobaczycie, co zrobię. Jak taran, dajcie. Spokojnie, spokojnie. To mogą zapłacą mi za moje krzywdy. Niech tylko stracę tę resztkę sympatii, którą do nich mam. Ale, skąd chcecie wziąć to antyramo? Na wszelki wypadek przygotowałem tu pewien zapas. Ale po co tutaj? Możemy przecież zażyć na rynku, tak jak wszyscy. Zawsze tak markowaliśmy, dziś połkniemy. Po co tutaj? Aby była pewność, że nikt się od tego nie wymiga. No więc chodźcie, zapoznamy z tym naszym planem zebranych. Historyczne południe nadeszło o zwykłej porze. Nawet kukułka ze strachu zakukała tylko raz i osunęła się zemdlona. Barwny tłum wypełnił ryneczek. Twarze były skupione, oczy niespokojne. Wszyscy czuli się jakoś tak inaczej, jakoś dziwniej. Małgosia i Ted z okna obserwowali zgromadzenie z zapartym tchem. I jak myślisz, uda się? No, jeśli nie zrobiliśmy żadnej pomyłki, musi się udać. Nie wiem tylko, co wymyśliła Rada Kobiet. A jak znam moją matkę, nic rozsądnego. Strasznie się denerwuje. Widzisz? Wychodzi. Poznajesz moją starą? No, jasne, że poznaję. Ale dlaczego idzie z bujanym fotelem? Bujane fotele wyparły wasze dawne mównice. Fajnie jest mówić bujając. O, coś mówi. Nic nie słyszę. Co? Czekaj, kazała wszystkim powstać. Ojejku, to jest ten pomysł weryfikacji płci. Oni się rozbierają. Daj mnie popatrzeć. Odejdź od okna, co czwarty to mężczyzna, nie patrz. A dlaczego? Nigdy nie widziałam płaskiego bez ubrania. O, teraz się zacznie. No nie podchodź, będę ci relacjonował. No i co? No, cholerne zamieszanie. Do diabła. No. A wiesz, ty też nie powinieneś patrzeć. Kobiety pogłupiały. Wyrażaj się precyzyjnie. No, nie atakują i nie wstydzą się. To dobrze, a co robią? Klękają przed mężczyznami. Przed płaskimi? Całują ich po rękach i płaczą. Twoja matka... Nie mieszaj w to mojej matki. Sama się zamieszała, o rany. Już wolę sam na to nie patrzeć. Kamieniczki pokrywają się pąsem. No, po 40 latach celibatu. Słuchaj. A co to były za pastylki, które podrzuciliśmy zamiast antyamo? Witamina C forte. Brawo, wszystko wraca do normy. Antyamo nie działa. Daj pyska. Nie. O, to dziwne. Takiego? No, niczego nie rozumiem. Mężczyźni nadal stoją jakby skamienieli. Oho, no. Odtrącają kobiety, coś wołają, grożą. Niemożliwe, co wołają? Do rezerwatu? Teraz wasza kolej? Wspaniale będzie bez was? Do diabła. No tak, wszystko rozumiem. Ja nic nie rozumiem. Wszyscy mężczyźni musieli dziś rano zażyć antyamo. Ale cyrk! No i twarda męskość zatriumfowała nad miastem. Odtrącone niewiasty łukały cicho po kątach. Dawna buta znalazła się pod pantoflem. Powszechnie nawoływano do ucieczki do rezerwatu. Część proponowała ugodę na starych, rozsądnych warunkach. O płascy, zlitujcie się. Będziemy wam gotować i rodzić dzieci. Będziemy was kochać, wielbić i szanować. Będziemy wam poddawać pantofle i wachlować, kiedy zanurzeni w fotelu pogrążycie się w lekturze. Będziemy posłuszne jak trusie. Filipie, brać. Nie z nami te sztuczki krągłe, nie z nami. Będziemy odtąd zażywać antyamo, codziennie i systematycznie. I nas ograniczał całe wieki beznadziejny seks, osłabiał siły twórcze i inne. Teraz zbudujemy nowy wspaniały świat, oparty na męskiej przyjaźni, technice i algebrze. Udomowimy zdziczałe komputery, wprowadzimy w poezji same męskie rymy. Nie róbcie tego, Filip! Do rezerwatu, nieszczęsna! I zabierz swoją córeczkę, bo mojemu Tedowi w głowie tylko mądzie. Do rezerwatu albo do klasztoru. I tak by się z pewnością stało, I notabene moim zdaniem tak się stać powinno. Ale jeszcze najbliższej nocy Ted i Małgosia podpalili ogólnomiejski magazyn ze wszystkimi zapasami antyamo. Nie mam pojęcia, jak zareagowała na to reszta świata ogarnięta nadal matriarchatem, ale myślę, że nieprzychylnie. To jednak już zupełnie inna historia. Jak widać, panie Marcinie, pigułki nie rozwiążą naszych problemów. Pigułki nie rozwiążą problemów, ale powiem panu coś jeszcze bardzo ciekawego. Ja w tym momencie skończyłem matriarchat. No tak to wyglądało. I jak w pięknych opowiadaniach sypnęły się listy. Sypnęły się listy od słuchaczy domagające się ciągu dalszego. No i oczywiście jako demokrata ustąpiłem i pojawiły się dalsze odcinki, dalsze przygody płaskich i krągłych. Ale żeby wyrwać się z tego kręgu krągłych, proponuję jeszcze piosenkę na tematy komiczno-kosmiczne. Bardzo proszę. Niby się zmienia, ale za wolno. Reforma nie jest reformą rolną. Potrzebujący nie ma pieniędzy. Można wyjść z siebie, ale nie z nędzy. Nadzieje zdechły, a z planów nici. Kto może pomóc? Może kosmici. Gdy krucho, to do UFO. Jak bida, to do Żyda. Stanowczo impuls z zewnątrz by się ojczyźnie przydał. Nie może grupa posłów, a już tym bardziej ksiądz. Więc może ktoś z kosmosu za mordę mógłby wziąć. To choć odcinek tyci na dobre nam wyczyści. Kosmici, a kosmici, a może ko... Moniści. Trzeba obmyśleć całkiem na nowo strategię piękną, choć księżycową. Tak by za swoją uznał ją każdy, choć jej autorzy spod ciemnej gwiazdy. Bo jeśli nawet program nie chwyci, będzie wiadomo, winni kosmici. Pogonić tych zielonych, przegrana lać cygana. I zaraz wskazać winnych całego bałagana. Bo przecież wszyscy wiemy, kto dobry, a kto zły. Kto sprawił, że to nie my, wiadomo, to nie my. Odesłać do niebytu autorów tych pomysłów. Kosmitów, tych kosmitów. No, bo przecież nie przedstawicieli legalnie wybranych władz. No niestety, czas nam się powoli kończy. Tak, żegnam się, ja chciałem go przypomnieć, że piosenka pochodzi z połowy lat 90., mimo że może jest troszkę aktualna. Więc kłaniamy się pięknie, Marcin Wolski i Łukasz Szwed. I zapraszam jeszcze do wysłuchania chyba najlepszej dla mnie piosenki Wojtka Młynarskiego. Ballada o szachiście, a zaraz po piosence zapraszam na kolejne spotkanie z panem Sułkiem. Mili państwo, pośród licznych opowiastek satyrycznych, z których nieraz miły słuchacz mój się śmiał, nie publikowałem słodkiej i niegłupiej anegdotki o facecie, który ze mną w szachy grał. O typku, który ze mną w szachy grał. Choć nie wąsko był obrytym, znał roszady i gambity, bo teorię z mądrych książek kuł od lat. Grałem z nim bez przyjemności, bowiem grywał słabo dość i już po paru ruchach mu mówiłem mat. Po paru ruchach mu mówiłem mat. Aż tu facet dnia pewnego krzyknął mi, że dosyć tego, że tu jakiś podły spisek miejsce ma. Bo konkretna i realna sytuacja aktualna żąda, by wygrywał tylko on, nie ja. Na protesty mnie czuły rzekł: zmieniamy gry reguły, bo nie wytrzymują one życia prób. O